To Trójka, Polskie Radio. Sobota, 24 czerwca, jest 7. Serwis przedstawi Radosław Mróz. Za chwilę wrócimy do decyzji Stołecznego Sądu, który odroczył bezterminowo proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Potężna lawina błota i kamieni zeszła na wierzch w chińskiej prowincji Sichuan. Ponad 100 osób jest zaginionych. Trwa akcja ratunkowa. W tym serwisie także o greckich plażach, które mają kłopot z czystością. Proces wytoczony przez jednego z przedsiębiorców Trybunałowi Konstytucyjnemu odroczony bezterminowo. Decyzję podjął warszawski sąd rejonowy. Sędzia Wojciech Łączewski uznał, że najpierw Sąd Najwyższy powinien rozstrzygnąć, czy prezes Trybunału Julia Przyłębska została wybrana zgodnie z prawem. Sprawa dotyczyła pełnomocnictwa, jakiego Przyłębska udzieliła prawnikowi, który przed sądem miał reprezentować Trybunał. Decyzję sędziego krytykują minister sprawiedliwości i sam Trybunał Konstytucyjny. O szczegółach Karol Dermoros. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek tłumaczyła, że sąd nie rozpoznał sprawy, gdyż czeka na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Ma on zbadać okoliczności wskazania Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału przez prezydenta. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości. Musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie i dopiero wtedy po wyjaśnieniu tej sprawy będzie mógł wrócić do prowadzenia postępowania. Decyzję sądu skrytykował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który powiedział, że sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. W tym wypadku sąd cywilny nie jest powołany do tego, aby oceniać prawidłowość, może nieprawidłowość wyboru prezesa takiej lub innej instytucji państwowej. Sam Trybunał podkreśla, że sprawy dotyczące wyboru jego prezesa są poza jurysdykcją sądu cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego. Ponadto minister Ziobro mówił o zaangażowaniu politycznym sędziego Łączewskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 100 osób poszukiwanych i wiele strat. Po kilku dniach ulewnych opadów lawina błota i kamieni zeszła na wierzch w chińskiej prowincji Sichuan. Żywioł zniszczył 40 domów. W tej chwili trwa intensywna akcja ratunkowa. Według chińskich mediów na miejscowość osunęło się 6 milionów metrów sześciennych błota i kamieni. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8. A teraz kolejne tematy. O dobrym kierunku mówi premier Beata Szydło. O ofercie poniżej oczekiwań mówi z kolei szef Rady Europejskiej Donald Tusk. To komentarze dotyczą propozycji, jaką na szczycie w Brukseli przedstawiła szefowa brytyjskiego rządu. Theresa May mówiła o zagwarantowaniu praw Europejczyków mieszkających na wyspach już po Brexicie. Stwierdziła, że obywatele Unii mieszkający przez 5 lat w Wielkiej Brytanii będą traktowani, jakby byli obywatelami tego kraju. Czekamy na szczegóły, komentuje premier Szydło. To jest dobra propozycja otwierająca możliwość rozmowy szczegółowej na przyszłość, natomiast to jest oferta, która jeszcze nie jest doprecyzowana, ale to są propozycje, które idą w dobrym kierunku, ale jak to zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. Więcej po ofercie Wielkiej Brytanii spodziewał się szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Ta propozycja grozi pogorszeniem sytuacji obywateli Unii, ale nasi negocjatorzy przeanalizują szczegółową ofertę, jak już otrzymamy ją na papierze. Dodajmy, że premier May zapowiedziała także, że Londyn nie zamierza uznawać po Brexicie jurysdykcji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Gdańskie plaże już czekają na urlopowiczów, czekają także ratownicy. Dla nich początek wakacji to bardzo pracowity czas. Będą strzegli bezpieczeństwa wypoczywających na 8 gdańskich kąpieliskach. Te kąpieliska są mniejsze bądź większe, minimum to jest 100 metrów. Największe my będziemy mieli w Brzeźnie, bo to 400 metrów linii brzegowej. Łącznie 1400 metrów linii brzegowej, 14 stanowisk ratowniczych. Każdego dnia około 75 ratowników będzie czuwało nad bezpieczeństwem tych gdańszczan i turystów. Kąpieliska funkcjonują każdego dnia przez 7 dni w tygodniu. Oprócz tego patrolujemy również akweny niestrzeżone, tak by zapewnić bezpieczeństwo również osobom, które korzystają poza obszarem kąpielisk. Natomiast zdecydowanie zachęcamy do tego, by korzystać z miejsc do kąpieli właśnie tam, gdzie są ratownicy, bo tam jest po prostu najbezpieczniej. Dodajmy, że 6 gdańskich kąpielisk ma certyfikat błękitnej flagi. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane za jakość i czystość. A z czystością problem ma wiele greckich plaż, o czym przekonał się aktor Will Smith. Gwiazdor Hollywood pojechał z rodziną na wakacje na greckie wyspy. Przed wypoczynkiem postanowili jednak plażę posprzątać. Zebrali 22 worki pełne plastiku i innych odpadków. Chociaż rodzinę aktora zachwyciła grecka przyroda, nie mogli oni patrzeć na plaże pełne śmieci i na martwe mewy, które udusiły się po połknięciu kawałków plastiku. Historia, którą syn Willa Smitha opisał na jednym z portali społecznościowych, pokazuje ogromny problem, z jakim boryka się Grecja. Sytuacji nie poprawiają organizowane corocznie akcje sprzątania plaż. Stafis Kudrowidis, jeden z organizatorów tego typu działań, powiedział polskiemu radiu, że powinno zmienić się podejście Greków. Musimy zmienić nasz stosunek do miejsc publicznych, o które nie dbamy, w przeciwieństwie do innych krajów, gdzie ludzie uczą się tego od małego dziecka, podkreślił Stafis Kudrowidis. To była relacja z Aten Beaty Kukiel-Wrajli. To był serwis Trójki. To teraz będzie sport. Krzysztof Łoniewski. I lekka atletyka na początek. Drużynowe Mistrzostwa Europy we Francji i łzy Ewy Swobody. W eliminacjach sprintu na 100 metrów popełniła falstart. Została zdyskwalifikowana i nie zdobyła żadnych punktów do łącznej klasyfikacji. Moim zdaniem to nie był taki wyraźny falstart, bo myślałam, że po prostu wyszłam prawie idealnie. Myślałam, że nawet spóźniłam i wyszłam jak krowa. Chyba ciut szybciej. Do finału setki u panów nie awansował też Dominik Kopeć, nie przez falstart, przez słaby bieg w eliminacjach. Świetnie na 100 metrów przez płotki pobiegła za to Karolina Kołeczek. W swojej serii eliminacyjnej była druga i pewnie zameldowała się w finale. Awans, drugie miejsce, więc no jestem zadowolona, to jest najważniejsze. Biegało mi się bardzo dobrze, rytmowo też, jedynie jeszcze trochę wiszę nad płotkiem, no ale pracuję nad tym. Chyba w sam raz nad płotkiem wisiał Damian Czykier. Wygrał swój bieg na 110 metrów przez płotki i będzie jednym z faworytów finału. Eliminacje z przytupem przeszli też Rafał Omelko na 400 metrów i Anna Linkiewicz oraz Patryk Dobek na 400 metrów przez płotki. Teraz piłka ręczna i fura szczęścia naszych szczypiornistek. Jak pamiętamy, całkiem niedawno przegrały baraż z Rosją i wydawało się, że nie zagrają w Mistrzostwach Świata. Tymczasem z pomocą przyszła Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej i przyznała Polkom dziką kartę. Zasłużenie, uważa trener naszych pań Leszek Krowicki. Myślę, że też nie powinniśmy mieć żadnych wyrzutów sumienia, bowiem wildcard w sportach różnych, czy to tenis, czy wiele innych zespołowych dyscyplin, jest sprawą normalną. Stąd cieszymy się, że dotychczasowe rezultaty, jakie polska reprezentacja uzyskała, przyczyniły się do tego. Trener Krowicki ma na myśli przede wszystkim czwarte miejsce wywalczone przez Polki na poprzednich mistrzostwach. Te najbliższe odbędą się w grudniu w Niemczech. W kraju kończy się faza grupowa piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. We wczorajszych spotkaniach w grupie B Hiszpania 1-0 pokonała Serbię i z kompletem punktów zameldowała się w półfinale. Szansę awansu straciła mimo wygranej 4-2 z Macedonią Portugalia. Co w dorosłej piłce? Czas transferów. Nowymi piłkarzami Śląska Wrocław zostali Jakub Kosecki i Arkadiusz Piech. Pierwszy wraca do lotu ekstraklasy z Niemiec, drugi z Cypru. Z Męcznej do Bruk Betu przeniósł się Bartosz Śpiączka, a Twente Enschede na Leeds United zamienił Mateusz Klich. Kończymy tenisem i dobrymi wiadomościami z Halle. Do finału debla rozgrywanego tam na trawie turnieju ATP awansował Łukasz Kubot. Razem z Marcelo Melo w półfinale w trzech bardzo zaciętych setach pokonali Francuza Martena i Hiszpana Ramosa Vinolasa. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatury w ciągu dnia, rozpiętość temperatur jest dość duża, bo od 17 stopni w Gdańsku aż do 28, no ale po kolei 18 w Koszalinie, 19 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku, 21 w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie, 22 stopnie w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu, 23 w Łodzi i Lublinie, 24 w Kielcach, 25 w Rzeszowie, Zakopanem i Przemyślu, 26 w Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 27 w Krakowie, 28 najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Corusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato. Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu.

Ona może powiedzieć o wiele więcej o Czechosłowacji lat 60. przede wszystkim. Tak. I opowiadamy też historię trochę społeczeństwa czechosłowackiego tamtego czasu. No więc pokazujemy na przykład pierwsze wydania żartu Kundery albo pierwszy debiut Hrabala wydany właśnie w latach 60. Ile przedmiotów ma pan w swojej kolekcji? O, tego nie jestem w stanie zliczyć. Na ostatniej takiej dużej wystawie znalazło się ponad 500 przedmiotów. A wydaje mi się, że z 10 razy więcej na pewno będę miał. Ja zacząłem od kolekcjonowania porcelany. Porcelany lata 60. No ale powoli się okazało, że jednak ten styl nazywany w Czechosłowacji wtedy Brukselą według wystawy Expo 58 w Brukseli obejmuje nie tylko samą porcelanę, bo na tej wystawie pawilon czechosłowacki otrzymał najwyższą nagrodę i 170 kolejnych nagród. Jak buduje się taką kolekcję? To jest świadomy proces, czy po prostu na początku jest przypadek? Na początku na pewno jest przypadek, ponieważ bardzo często jest tak, że się nie wie, co się kolekcjonuje. To są przedmioty anonimowe, które przyciągają uwagę tylko tym, że są w pewien sposób ciekawe, czasami niekoniecznie piękne, ale mają coś w sobie. I później dopiero, jak się trochę posiedzi w archiwach i wertuje starymi czasopismami branżowymi, to wtedy dopiero się okazuje, że o, to jest ten przedmiot przecież i projektantem jest ten i ten. I to się zaczyna powoli układać w jakąś całość. Ja jestem przyzwyczajony, pracując na uniwersytecie, do pracy naukowej, więc u mnie chyba nie było innego wyjścia, tylko siąść po prostu i oprócz polonistycznych tekstów też zacząć szukać źródeł na temat designu. Niekoniecznie czechosłowackiego, bo polski też mnie interesuje, tylko nie mam dostępu po prostu do tych psich targów, bazarów, żeby kupować też ciekawe projekty polskie. Czy to jest podobna sytuacja jak w Polsce, że powstawały bardzo ciekawe projekty? Mieliśmy doskonałych projektantów, ale te projekty pozostawały w fazie albo prototypu, albo bardzo jakiejś krótkiej serii. Były gdzieś pokazywane na wystawach, podobały się, ale w sklepach tego nie było. Dokładnie tak jest, jednak wydaje mi się, że w Czechosłowacji jednak udało się więcej tych projektów, które uważamy dzisiaj za ponadczasowe czy rewolucyjne w pewnym sensie, wprowadzić na rynek. Takie ikoniczne projekty. Myślę, że to będą przede wszystkim przedmioty z różnych tworzyw sztucznych. Poczynając od zabawek libusieniklowej, harmonikowych zabawek, które zresztą produkowano też w Polsce, w Związku Radzieckim, na Węgrzech. Takie koty, jamniki. Tak, tak, które wszyscy mieli w domu, tylko że Polacy mówią, o, mieliśmy w domu, a tak naprawdę projekt jest z Czechosłowacji, opatentowany zresztą. Nie wiadomo do dzisiaj, czy Polska zapłaciła za ten patent, czy nie. A oprócz tego w meblarstwie wykorzystywano tworzywa sztuczne, przede wszystkim laminaty, co też stanowiło pewną zaletę w porównaniu z Polską, gdzie brakowało tych tworzyw sztucznych i polscy projektanci bardzo chcieli z tymi tworzywami sztucznymi pracować. Zostawała im tylko sklejka. Myślę, że szkło prasowane jest takim fenomenem czechosłowackim, chociaż okazuje się, że produkcja polska wcale nie była gorsza. Ono było przeznaczone wyłącznie na rynek wewnętrzny czechosłowacki. Tylko w Czechosłowacji można tak, było kupić? Tak, ale okazało się, ponieważ ono było tanie i trzeba jednak było sprzedawać szklane wazony, więc sprzedawano dla Czechosłowacji, nie na eksport, właśnie prasówkę czeską. Tylko okazało się, że one są na tyle ciekawe, popularne, że potrafią zachwycić odbiorcy na całym świecie, nie tylko w Czechosłowacji, więc powoli zaczęto sprzedawać także te projekty za granicę. Obecnie mamy kolekcjonerów ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Europy Zachodniej, którzy mają olbrzymie zbiory właśnie prasówki czechosłowackiej. I tutaj jeszcze fotele, tak? Fotel uszak jeden, drugi muszelka. Zaaranżowaliśmy też taki pokój. Będzie można usiąść, powertować w czasopismach, książkach. Delikatnie, bo wszystko ma ponad 50 lat. No ale chcieliśmy, czyli żeby... Czyli tutaj nie będzie takiej kartki nie dotykać, nie ruszać? Nie, że nie. W tym miejscu chcieliśmy, żeby każdy mógł spróbować, jak ten fotel uszek właśnie jest wygodny i jak wtedy wyglądały książki, jak wtedy wyglądały czasopisma, co się można było dowiedzieć, oprócz propagandy, która była wszechobecna oczywiście. A z Janem Jenistą, kuratorem wystawy Czechosłowacki Design od Expo 1958 do Inwazji 1968 rozmawiała Agnieszka Stępień, a wystawę zorganizowaną w warszawskim Domu Spotkań z Historią można oglądać do 1 października. Ja mam nadzieję, że wstali już Państwo i włączyli radio i słuchają Trójki, ponieważ mam nie lada gratkę. Zaproszenia na kolejny teatrzyk Zielone Oko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i mam takie zaproszenie też specjalne dla Państwa od reżysera Mariusza Malca. To będzie, drodzy Państwo, powieść Marka Krajewskiego. To będą widma w mieście Breslau. Wybrałem widma, ponieważ uwodzą na dwa sposoby. Oczywiście wręcz barokową i obsesyjną potrzebą mordowania i dociekania, kto zabił, ale jest też drugi wątek. Wątek miłosny. Drodzy Państwo, zaprosiłem niezwykłych aktorów do wykreowania świata Bernharda Mocka. W roli tytułowej wystąpi Przemysław Bluszcz. Kurtem Smolożem będzie Andrzej Mastalerz. Tych z Państwa, którzy wybiorą wersję na żywo, czyli przyjdą do studia, zaskoczymy, ponieważ będzie to minimalna scenografia. Będziemy operować światłem i Państwa wyobraźnią. Drodzy Państwo, przenosimy się do Wrocławia 1919. Miasto ocieka wodą, po ulicach snują się zdemobilizowani żołnierze z I wojny światowej i w to wszystko wkracza morderca, a zaraz za nim Bernhard Mock. Bardzo Państwu dziękuję i pomimo treści spektaklu ciepło zapraszam. A to wszystko na scenie zaaranżowanej specjalnie na tę okazję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To reżyser Mariusz Malec, tak Państwa zapraszał, a Marek Krajewski, autor Widm w mieście Breslau, jest nade wszystko autorem dwóch cykli powieści kryminalnych. Pierwszego bohaterem jest Eberhard Mok, wrocławski policjant, drugiego lwowski komisarz Edward Popielski, a Widma w mieście Breslau to powieść wydana w 2005 roku, której akcja rozgrywa się w roku 1919. Na jednej z wysepek na Odrze zostają odnalezione, zmasakrowane, no i resztę zostawię na jutro. Jak poradzi sobie reżyser w studiu radiowym z makabryczną fabułą, przekonamy się w niedzielę 25 czerwca, czyli już jutro. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na godzinę 21. Proszę być chwilkę przed, żeby dobrze się rozgościć. 22 i 7 trójek, pod tym numerem telefonu Helen rozdaje zaproszenia, a na spektakl poza reżyserem i aktorami zapraszają nasza niezastąpiona Baszka Marciniki, wydawca Sylwia. Hej, słuchowisko powstało we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. A pogoda? Dziś w całym kraju raczej pochmurno. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie może przelotnie padać deszcz. Temperatury od 17 stopni w Gdańsku przez 21 w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie, 23 w Łodzi i Lublinie, 25 w Rzeszowie, Zakopanem i Przemyślu. No i ciepło bardzo, 27 w Krakowie i 28 w Katowicach i Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni. Na wybrzeżu wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i będzie się wahać, ale nieznacznie. Trójka. Program trzeci. Ja po raz pierwszy nie chciałem jechać z rodzicami gdzieś tak w wieku 15 lat i głównie jeździłem na zorganizowane wyjazdy, bo byłem tancerzem ludowym, a pierwszy mój samodzielny wyjazd byłem od razu po maturze. No, to bardzo dziękujemy panu za te informacje. Natomiast mnie zastanawia, nadal państwo nie chcą się podzielić ze mną informacjami, co państwo robią, jeśli dzieci wyjadą na wakacje. Ja pomyślałam, że można wtedy na przykład odpocząć od gotowania rodzinnego, albo na przykład bez zupełnie ograniczeń pochodzić sobie do kina, albo może wyspać się, albo może wręcz przeciwnie, nie spać, zrobić jakąś gigantyczną imprezę dla siebie, dla sąsiadów, dla znajomych. No nie wiem, czy fantazja mnie trochę nie poniosła. Yeah.

pierwszej gali wręczenia nagród gospodarczych Polskiego Radia. Jolanta Fajkowska. I Wojciech Surmacz, który wymyślił te nagrody. Za chwilę się go spytam, po co nagrody gospodarcze Polskiemu Radiu? Nagrody gospodarcze Polskiego Radia to są nagrody dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorstw. Wojciech Surmacz, wicedyrektor Trójki. Które pokazały, że można naprawdę fajnie prowadzić biznes w Polsce. Dzisiaj polska gospodarka przeżywa naprawdę szczególny moment, szczególny czas. Nie mieliśmy jeszcze tak dobrych wskaźników po 89 roku jak dzisiaj. Ta nasza gospodarka jest rozpędzona jak lokomotywa i to taka naprawdę solidnie zasilana taką bardzo konkretną energią. No i postanowiliśmy tak popatrzeć na tę polską gospodarkę i wyszukać to najlepsze paliwo. Kategoria przełomowe rozwiązanie. To nagroda dla najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Czym państwo się chwalą? Jest to nowy środek transportu nazywany potocznie jak kapsuła Hyperloop. Krzysztof Tabiszewski, Hyper Poland. Czyli połączenie pociągu i samolotu. Polega na tym, że między dwoma punktami, na przykład dwoma miastami, budujemy taką rurę, która jest szczelna i w tej rurze obniżamy ciśnienie. I ten prosty zabieg pozwala nam na to, żeby znacznie zmniejszyć opory powietrza, czyli możemy poruszać się bardzo szybko przy bardzo małym zużyciu energii. Normalny samochód byłby w stanie w takiej rurze spędzić się do 1000 km na godzinę. Za 3 miesiące w Polsce powstanie pierwsza kapsuła Hyperloop. Kategoria Skarb Narodowy. Dlaczego zostali państwo skarbem narodowym? Chodzi o przejęcie banku. Tomasz Kulik, Grupa PZU S.A. Który wielu Polakom kojarzy się z klasycznie polskim bankiem, natomiast banku, który od dłuższego czasu pozostawał w rękach włoskich grupy UniCredit. Dzięki współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, dzięki finansowaniu z banku PKO BP, dzisiaj ten bank jest w znacznej części z powrotem w naszych rękach. Oczywiście ta nagroda jest dla nas zaskoczeniem. Zbigniew Jagiełło, PKO Bank Polski. Natomiast wygrywamy wiele rankingów, również takich, które są organizowane przez klientów naszego banku, ale to jest dla nas też takie wyzwanie, żeby starać się, żeby w kolejnych tygodniach, miesiącach, w następnym roku również takie nagrody otrzymywać. Następna kategoria. Będziemy wręczać nagrody. Kategoria Ambasador Biznesu Rzeczypospolitej Polskiej. Pracujemy 26 lat. Jarosław Józefowicz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Ten czas był potrzebny, abym dzisiaj mógł powiedzieć, że jesteśmy obecni na 18 rynkach świata. Przemysł higieny kobiecej, dziecięcej został cały świat zdominowany przez kapitał amerykański. My walczymy i jesteśmy skuteczni. Co ciekawe, w państwa firmie akcjonariuszami są wszyscy pracownicy. To jest ciekawe, ale ja dzisiaj mówię, że są to obywatele polscy i jest ich ponad 1000. Kategoria Dobry Zarząd. Co to oznacza? Dobry zarząd w firmie. Sprawny i pracowity, a przede wszystkim uczciwy. Piotr Woźniak, PGNiG. Akurat mamy szczęście, że udało się dobrać bardzo dobrą. Rzeczywiście jestem dumny z tej ekipy, z siebie najmniej akurat z całej ekipy, ale z pozostałych bardzo. Za nami stoi 25 tysięcy ludzi, którym mamy pracowników w całej grupie. Także tu mamy się dla kogo starać. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Jeszcze małe uzupełnienie. Nagrodę dla najlepszej spółki Skarbu Państwa w kategorii Skarb Narodowy wręczono aż 3 firmom. Statuetki trafiły, jak już mówiliśmy, do PZU S.A. i PKO BP oraz do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Ponadto w kategorii Filantrop Polski statuetkę otrzymał PKN Orlen. Firma dostała też nagrodę główną, a na gali była z mikrofonem Izabela Woźniak. Sponsorem gali Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest Provident, firma oferująca pożyczki do 15 tysięcy złotych. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. Miło było pana poznać, chociaż nie wiem, kim pan jest. Robię test, jak pan ma dzisiaj na imię, mam to gdzieś. I co pan robi ze swoim życiem pod przykryciem i nakryciem głowy? Jest pan panem przypadkowym, ale lubię pana za ładne oczy, zielone, zamglone i obce, co mnie zwiozły na manowce. I całkiem przyjemnie się pan uśmiechał. Au, au, au, au, au, au. Miło było dostać od pana bukiet kwiatów. Trzeba przyznać, umie pan zaskoczyć, w umysł wskoczyć. Telefon na północy albo cisza przez dni kilka. Ja debilka, chodzę jak na szpilkach. O, moje włosy i w koszuli dość przystępnie pan wyglądał. Oczy Bonda, och, czy za Bonda będzie foch? Proszę pana, proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, proszę pana, ja bardzo pana kocham. O 6 rano, szampana pan uwielbiał, mam tak samo. Lepiej jak pan ładnie prosto w oczy ściemnia. Ponad morzem, romantycznie, prosto za drzwi, idiotycznie. Nie ukrywam, obrzydliwe myśli pan tam skrywał. I spuśne gesty, wokół prowokacji festyn. Bez chętnych komentarzy, pan zapomniał dobrej twarzy. Wiśniowy smak, jeszcze w gardle chlupie, w głowie tupie. Lubiłam jak pan gadał wciąż o mojej. Opisywał niekonwencjonalnie, po chamsku, nie po damsku, a jednak nie banalnie. Do wyboru, do koloru pan znał komplementy sporo. Proszę pana, przecież pan to wszystko wie. Przychodzi dreszcz, lewe ramię, wstydzę z każdej damie. Z mózgu pranie, bo kobieta lubi się zakochać w panie. Drogi panie, co miał pan w planie mówiąc? Zapraszam na kolację i śniadanie jutro. Proszę pana, proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, niech pan posłucha. Proszę pana, proszę pana, jestem w panu zakochana. Ja bardzo pana proszę. Proszę pana, proszę pana, ja bardzo pana kocham. Kocham pana, kocham pana. Tak. Gdy czuję zapach, tak porabam. Wiem, że pana mam, wiem, że pana mam. Proszę pana, proszę pana, jestem panu zakochana. Proszę pana, proszę pana, jestem panu zakochana. Proszę pana, proszę pana, ja bardzo pana kocham. To Tomerys Polski, tak się nazywa, uroczyła nas takim wyznaniem 11 minut przed 8. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Technologia, która coraz bardziej zaczyna ingerować w ludzką naturę i jeszcze nie do końca wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. W takim świecie przyszłości dzieje się akcja gier serii Deus Ex, która wczoraj miała rocznicę premiery. Od wydania pierwszej części minęło 17 lat. Trzecia część serii Deus Ex Bunt Ludzkości pojawiła się w 2011 roku po bardzo długiej przerwie. Ale to tylko jeden z powodów, dla których fani gier tak żywo zareagowali na zwiastun. Drugim była muzyka skomponowana przez Michaela McCanna i o niej opowie Wioletta Myszkowska. Zeznania wielu graczy są bardzo podobne, że zanim na dobre kliknęli start, zasłuchali się w muzyce przy ekranie początkowym. Akcja Deus Ex, Bunt Ludzkości, zaczyna się w roku 2027. Rozwijają się badania nad biomechanicznymi ulepszeniami ludzkiego ciała, które wywołują niemały konflikt na tle politycznym, religijnym i dyplomatycznym. Trwają dyskusje na temat człowieczeństwa, boskości i następnego kroku w ewolucji człowieka, która dokonuje się w połączeniu z technologią. Jak słusznie zauważył kompozytor Michael McCann, to moment, kiedy ludzkość stoi w rozkroku pomiędzy technologią i naturą. To czas przejścia i właśnie to starał się oddać w muzyce. Także owszem, na ścieżce dźwiękowej usłyszymy futurystyczne, ambientowe dźwięki, ale także żywe instrumenty. Poza tym kobiece wokalizy w wykonaniu Andrei Revel i Ariel Engel. Nie tylko kompozytor, ale i reszta twórców gry operuje tu kontrastami. Kolejnym jest bogactwo i bieda. Gracz odwiedza Detroit, Szanghaj i Singapur. Poznaje ich jasne i ciemne strony. Dlatego zamiast na postaciach, muzyka skupia się na miejscach. Maluje szerszy obraz świata. Adam Jensen, bo tak nazywa się główny bohater, nie dostaje tematu przewodniego. Chińska wyspa Hengsha, centrum Detroit czy jego targ już tak. Dlatego kompozytor często sięga po na przykład instrumenty etniczne. Ogólnie panuje tu nastrój raczej stonowany, oddający atmosferę spisku i konspiracji, na której budowana jest fabuła. Jest jednak jeden utwór, który powstał niejako w oderwaniu od reszty. Bardziej ilustracyjny, dramatyczny, zbliżony do muzyki filmowej. Zresztą otwarcie inspirowany m.in. dokonaniami Vangelisa i wokalistki Lisy Gerrard, którą mogliśmy usłyszeć m.in. w Gladiatorze. Ten utwór to Icarus. Został on skomponowany specjalnie do zwiastuna gry. Pojawiają się w nim postaci z obrazu Rembrandta, lekcje anatomii doktora Tulpa, na którym mężczyźni w kryzach debatują w trakcie dorocznej publicznej sekcji zwłok. Przeszłość i przyszłość. To kolejny kontrast w Deus Ex Bunt Ludzkości. Przeszłość i przyszłość, bieda i bogactwo, technologia i natura. Te wszystkie kontrasty słychać w muzyce McCanna na ścieżce dźwiękowej gry Deus Ex Bunt Ludzkości. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar. Fácil es imaginar esta humanidad en armonía.